Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa 24 listopada. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przełamaniu kryzysu na granicy potrzebna jest międzynarodowa solidarność, mówi wiceszef MSZ. Czechy i Słowacja deklarują gotowość wysłania swoich sił do Polski i państw bałtyckich. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby. W przełamaniu kryzysu na polsko-białoruskiej granicy potrzebna jest międzynarodowa solidarność, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceminister towarzyszy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w rozmowach z szefami rządów unijnych krajów na temat rozwiązania kryzysu migracyjnego. Mamy głębokie przekonanie, że ta jedność służy bezpieczeństwu Europy i nie powinna być złamana. Nad tym będziemy pracować. Mamy też nadzieję, że nasi zachodni partnerzy to tak właśnie rozumieją, że wartości europejskie to nie tylko to, o czym mówimy w mediach, o czym mówimy w dyskusjach politycznych, ale one też przejawiają się w praktyce. A solidarność i jedność Unii Europejskiej jest i powinna pozostać podstawową wartością. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj w Budapeszcie z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Czechy i Słowacja zadeklarowały gotowość wysłania swoich sił do Polski i państw bałtyckich. Premier Węgier Viktor Orbán mówił o konieczności zaangażowania unijnych środków w finansowanie fizycznych zapór na zewnętrznych granicach wspólnoty. Węgierskie stanowisko wciąż jest takie, że Unia Europejska musi zapłacić za koszty jej bronienia na granicy. To nie jest do przyjęcia, że koszty te mają przyjąć na siebie tylko kraje, które przez historię i geografię po prostu są na granicy Unii. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w stolicy Chorwacji Zagrzebiu z premierem Andrejem Plenkowiciem. Sztucznie wywołany kryzys migracyjny, koncentracja sił rosyjskich w naszej części Europy i manipulowanie cenami gazu przez Gazprom to według premiera Mateusza Morawieckiego elementy planu destabilizacji Unii Europejskiej. Stąd apel Polski o jedność wspólnoty. Przyszedł dzisiaj czas, aby Europa od Sztokholmu po Zagrzeb, od Warszawy po Lizbonę koncentrowała się rzeczywiście na tym, co dzisiaj jest najważniejsze. Zapewnienie rozwoju gospodarczego, stabilności, pokoju, także pokoju na naszych granicach. Stanowisko Warszawy wspiera Chorwacja, zapewniał jej premier Andrzej Plenkowicz. Sądzę, że to, z czym zmaga się Polska, jest zrozumiałe dla naszych partnerów na Zachodzie i postarają się oni zmienić działanie różnych elementów bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Środa to kolejny dzień zagranicznych wizyt premiera. W Paryżu i Lublanie Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Francji i premierem Słowenii. Z Zagrzebia Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 398 osób. W ciągu doby do szpitali trafiło prawie 1000 pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1500. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób. Dziś odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji epidemicznej, mówi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Spotkanie ma być po to, żeby zorientować się, czy jest szansa na to, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś stanowisko w formie ustawy, czy też innego aktu prawnego, bo niekoniecznie musi to być ustawa. Jeżeli będzie taka wola, wtedy powołamy zespół międzyklubowy, tak żeby mogli w nim wziąć udział wszyscy, którzy będą chcieć pracować. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych. Słuchowisko Marty Rebzdy i Waldemara Modestowicza Dobro wraca podwójnie otrzymało specjalne wyróżnienie w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej Audycja Historyczna Roku. Jest to historia Estery Borenstein, która po ucieczce z transportu do Treblinki w miejscowości Osiny była ukrywana przez wielu jej mieszkańców. Wśród nich byli Marcjanna i Józef Goławcy. Jak wspominała Estera Borenstein, u tej rodziny spędziła najwięcej czasu. Przyszłam do Osiny, jak skoczyłam z pociągu, prosiłam, żeby mnie ukryli od Niemców. Przyszłam do Osiny, bo myślałam, moja mama, że my się spotkali. Niestety nie spotkałam więcej mojej mamy. W Osinach cała wieś ukryła mnie kilka dni. Bardzo dziękuję, co się robili dla mnie. Marcjanna i Józef Goławcy otrzymali w 2017 roku odznaczenie Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Grand Prix w konkursie zdobyła audycja dziennikarzy Radia Gdańsk Marzeny Bakowskiej i Andrzeja Urbańskiego zatytułowana hashtag Pamięć Grudzień 70. W kategorii Historia Regionalna nagrody przyznano Agacie Rokickiej z Radia Szczecin za audycję Portret Pamięciowy o profesorze Tadeuszu Sokołowskim, który był prekursorem polskiej transfuzjologii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna z temperaturami od 4 do 9 stopni oraz słabymi opadami deszczu i mrzawki. Na wybrzeżu opady nieco bardziej intensywne. Rano jedynie na Podhalu i w rejonie Karpat sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Sportowa Trójka pod Księżycem. Dzisiaj poszukamy przygód. Zresztą chyba zawsze szukamy przygód najróżniejszych, bo to jest w sporcie i w życiu najfajniejsze. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. No i dzisiaj porozmawiamy właśnie o rajdach przygodowych, które to sprowadziły do nas naszych gości. Małgorzata Czeczot. Dzień dobry. Tu ostrzegam, bo może się pojawić ksywka Gogo, bo pod taką funkcjonujesz w środowisku. Tak. Artur Kurek. Dobry wieczór. I Kuba Zwoliński. Dzień dobry. Tu będzie dużo rzeczy wynikało jakby z tej rozmowy, no ale na początku chyba należy się wyjaśnienie, co to są rajdy przygodowe, po angielsku Adventure Racing. Wy akurat wróciliście z Mistrzostw Świata i być może na wstępie fajnie byłoby jakby na przykładzie mistrzostw, na żywym materiale, jakbyście opowiedzieli o tym, na czym te rajdy polegają. Czteroosobowe zespoły, przynajmniej jeden element płci innej niż pozostali członkowie, czyli tutaj Gogo właśnie. Tak. W naszym przypadku najważniejszy. Najważniejszy to nie mówię. Ale ty, Darek, nie mów za dużo, niech goście teraz zaczną opowiadać. No to najważniejsza postać w teamie Snowdog Trail Team, Małgorzata Czeczot. Gogo, Gosia. Widzisz, jak kultura jest spora w ekipie. Tak, tak. Dobrze wychowani chłopcy. Wytresowani. Wytresowani. Wszyscy z nas są najważniejsi tak naprawdę, no bo jakby każdy stanowi jakiś niezastąpialny element. Nie ma z nami Mateusza Niedbały, Matejko, który po prostu jest nawigatorem i bez niego byśmy nie ruszyli z miejsca. No ale każdy z nas ma jakąś taką funkcję przypisaną mu po prostu przez los. Jeden jest najszybszy, drugi najsilniejszy i jakoś się musimy wspierać. No dobrze, a na czym polega ten pierwiastek żeński, czy też rola pierwiastka żeńskiego w teamie? No, znaczy to jest... Myślę, że każdy zespół inaczej to rozumie. No, ja mam to szczęście, że chłopaki po prostu traktują mnie jako zwykłego członka zespołu. Nie mamy jakichś takich przydzielonych ról, że tak, ty gotujesz, ty sprzątasz. Po prostu każdy z nas jest potrzebny. Ja też czuję się potrzebna. Też w chwilach kryzysu staram się chłopakom pomagać. Jeśli ja mam kryzys, to też jakoś daję im do zrozumienia, że potrzebuję pomocy. Wspieramy się wszyscy razem i tak jak mówiłem, no każdy ma jakieś tam swoje zadanie do wykonania. Te zadania się generują tak naprawdę na bieżąco, bo to nie jest tak, że wiadomo, że na przykład w setnym kilometrze trzeba będzie coś tam zrobić. Tak? To po prostu w zależności od dyspozycji bieżącej zawodników musimy reagować po prostu i się wspierać. Jak ja usłyszałem na setnym kilometrze, to mi się już zaczyna włos jeżdżyć. Bo to nie są rajdy takie moto. Tak, prawda? Tak. Bo to też jest ważne. Tak, że wy nie jeździcie samochodem na setnym kilometrze, tylko zasuwacie sami. Opowiedzcie proszę, na czym w ogóle polega ten sport, bo Darek jest zorientowany, ja mniej, więc myślę, że słuchacze też nie wiedzą do końca, na czym polegają rajdy przygodowe. Bardzo ładna nazwa, rajdy przygodowe. Brzmi tak lekko, łatwo i przyjemnie. Uśmiechasz się. Tak, bo to harcersko. Tak. Artur zawsze się uśmiecha. Harcerzami już nie jesteśmy, a w świecie ta nazwa trochę inaczej brzmi, tak bardziej profesjonalnie i poważnie Adventure Racing. I tutaj w tej Hiszpanii to był ekspedycyjny rajd, czyli bez pomocy z zewnątrz tak naprawdę. Mieliśmy tylko do dyspozycji pudła dostarczone przez organizatorów, w których mieliśmy ubrania, buty, jedzenie na różne etapy i pudła rowerowe, do których musieliśmy rozebrać rower, spakować i to było w sposób bezpieczny przewożony. No i w związku z tym, że te pudła, no to wiadomo, że etapy, bo jest i trekking, bieganie, wiosłowanie kajakiem, rower górski. Czasem różne inne dyscypliny, ale tu akurat tylko te trzy się przeplatały. A jakie inne się zdarzają? Zdarza się jazda na rolkach, zdarzało się jazda konno, wielbłądami. Hulajnogą. Bywało tak. Wysokościowe różne. Hulajnogi, tak. Wspinanie, polinach, zjeżdżanie, jaskinie. Lodowce, trekking po lodowcu. Pływanie. Pływanie w morzu też, no to z takich dyscyplin ogólnodostępnych w Polsce. Żeglarstwo też się zdarzało. Było też żeglarstwo. De facto wszystko, co przyjdzie organizatorom do głowy. Czasami dokładają lokalne. Tak, nie dość, że przyjdzie, ale lokalne. Jakieś łódeczki lokalne były kiedyś. Rzut drągiem czy palem w Szkocji było no, takie zadanie do wykonania. Tak, trzeba było tam pokonać jakąś odległość tym palem. No i dostawało się albo karę, albo tam trzeba było biegać jeszcze dodatkowo jakieś rundy. Łucznictwo było też za nie wcelowanie w tarczę albo punkt, no to trzeba było dodatkowe rundy, taki biathlon. Zasada jest taka, że to są wszystko dyscypliny, w których trzeba jakiś pojazd, jak już to napędzać siłą własnych mięśni. Czyli w ogóle to jest długodystansowa zabawa, prawda? Bo o jakich dystansach mówimy? No my się cieszyliśmy z pokonania 500+, tutaj w Hiszpanii. Jak to minęło, to byliśmy już tak po polsku. No tak, bo nie powiedzieliśmy spełnieni. Tego, że to było 630 km zaplanowane. Non-stop. To chyba też jest podział bardziej na czas, no bo też inaczej będzie 630 km w Hiszpanii, a inaczej byłoby 630 km w Himalajach, tak? Mm-hmm. Więc taki chyba ogólny podział rajdów to są rajdy krótkie do 12 godzin, potem rajdy 24-godzinne i dłuższe, czyli już tam 3, 4, 5, 6 i więcej dni, czyli te takie najbardziej ekspedycyjne, gdzie rzeczywiście jest inne podejście do ścigania. A dystans jest trochę względny, no bo to Artur, twoje zawody dawne, tak? 1000 kilometrów. No były takie 1000 kilometrów. Nie, to w Szwecji. W Szwecji było, tak, ale to się bardzo szybko pokonywało, bo organizator zaproponował 3 etapy rowerowe, gdzie jeden miał 320 km, drugi 270 i trzeci też tam koło 250, no i 3/4 trasy na rowerach pokonaliśmy. Niekoniecznie z górki. Niekoniecznie z górki, ale no, na rowerze trochę szybciej się pokonuje. No to te trzy dyscypliny są takim trzonem i wokół tego są różne zabawy, jak rzut palem, czy tam dzidą. Ale bywało, że i 80 km trzeba było żeglować w tej Szwecji taką małą łódeczką, co też się dało. Czyli krótko mówiąc, tak sporo umiejętności outdoorowych z każdej możliwej działki. Im ktoś ma ich tam więcej, tym łatwiej to ogarnąć. No a zespół też pomaga, tak? No, mając 4 osoby, to można sobie rozdzielić trochę te kompetencje i ktoś będzie umiał nawigować na morzu, ktoś będzie się lepiej czuł w nawigacji w dżungli, a ktoś inny będzie wiedział, jak w tej dżungli maczetą drogę wycinać, więc nie każdy musi wtedy wszystko umieć. To jest ogromny plus, tak? No bo jeśli byłaby to solo wyścig, no to każdy pojedynczo musiałby mieć cały komplet tych umiejętności. I tak sobie zwiedzamy te różne kraje przez 6-7 dni. Mi się zdarzyło raz być w trasie 7 dni bez jednej godziny na zawodach w Stanach. No długi był rajd, bo 850 km, a tutaj było raptem 600 i 6 dni prawie byliśmy w trasie. Ale podobało brzmi nam się. Fraszka. Ale też ważna rzecz, o której nie mówiliśmy, czyli że Adventure Racing jest oparte o tradycyjną nawigację, czyli trasa nie jest zazwyczaj wyznakowana, tylko trzeba ją sobie samemu znaleźć między punktami, między A, B, C, D. Czyli mapa w ręku, tak? Tak. Czasami te punkty trzeba w ogóle nanieść z koordynatów, tak? I dopiero później do nich nawigować. To już w ogóle jest dodatkowa zabawa, bo ten pierwszy błąd ze złym naniesieniem punktów na mapę może mieć całkiem konkretne konsekwencje rozminięcia się na przykład o 30 km z punktem. No i w Nowej Zelandii jest na przykład deklinacja tam 20 stopni na przykład, to też trzeba podczas nawigacji uwzględnić. To nie idzie się tam, gdzie jest 12 na północ, tylko trochę trzeba nawigacja ogarnąć. Mocno wpływa na dystanse, tak? No bo co innego pokonać sobie 100 km wyznaczoną trasą po ścieżkach, a co innego pokonać 100 km, gdzie trzeba sobie tą trasę wybrać. I czasami no, najlepszą trasą, żeby nie obejść i nie zrobić 150, będzie skrót przez krzaczory po uszy, tak? Więc z drugiej strony nie zawsze ten najkrótszy wariant jest najbezpieczniejszy, tak, najszybszy. Najszybszy, tak, bo czasami idąc przez krzaki można stracić bardzo dużo czasu nawet na małej odległości. Trochę też zależy od aktualnej kondycji, tak? No bo jeśli w danym momencie cały zespół jest w stanie biec, to może się opłacać iść trasą dłuższą, ale w miarę płaską i wygodną do biegu. A jeśli wszyscy gdzieś tam to bieganie nie do końca już wchodzi, zamulają, to może się okazać, że podejście krótkie, trudne będzie lepsze, tak? Bo na tym długim będzie więcej straty na samym czasie, tak? Człapania na około. Więc bardzo dużo zależy, tak jak Gosia powiedziała, od nawigatora, tak, jednego lub dwóch. No tutaj Matejko, który nie dojechał dzisiaj, no, robił niesamowitą robotę, bo rzeczywiście utrzymał czujność i nawigował przez całe 6 dni. Co w wielu zespołach się nie zdarza, tak? Bo zazwyczaj nawigatorzy się wymieniają. Więc tutaj no naprawdę trzeba przekazać słowa uznania, że udało mu się utrzymać fokus na tym i trzeba powiedzieć, że dość płynnie poszliśmy, bez jakichś większych wtop. A na tych drobnych błędach czasami można stracić najwięcej i to chyba psychicznie, bo no, zła dolina albo zła ścieżka, po której trzeba 3 godziny z powrotem wracać, no to, tak się zdarza, to bardziej może zniszczyć psychicznie niż fizycznie, tak? No bo nagle plus 6 godzin do całej zabawy. Nie, no, najlepszym się może zdarzyć. Tutaj przykład z Eco Challenge Fiji sprzed 2 lat, gdzie czołowy zespół, który był chyba na pierwszym, nie, no na drugim, trzecim miejscu, skręcił mnie w tą odnogę rzeki, tak? I ile stracili? 10 godzin? Bo musieli później pod prąd z powrotem wracać, tak? Więc no, zdarza się najlepszym, wystarczy chwila gdzieś tam nieuwagi albo do powiedzenia sobie, że wszystko pasuje do tego wariantu i coś już idzie nie w tą stronę. No a te 3 godziny to czasy bywają decydujące, bo my wypływaliśmy troszkę na zatokę, tam gdzie ocean wpływał, i pływy oczywiście były, więc jakbyśmy nie trafili na dobry poziom tej wody, no to 6-7 godzin czekania na kotwicy. Gdzieś na kotwicy. Niektórzy wylądowali po prostu w bagnie na błocie, bo jak jest opadła odpływ, woda to i może zostali z tymi kajakami na mieliźnie. No my ponoć 15 minut mieliśmy tylko zapasu, ale udało się ten odcinek. Tam nie był długi ten odcinek. Organizator mówił, że 2 godziny 10 czy 15 się go będzie pokonywało, a my go zrobiliśmy w godzinę 10. Tak. A są limity czasowe, że dany odcinek trzeba pokonać w jakimś czasie? Na niektórych punktach jest limit czasowy. Taki był limit, że trzeba było na przykład zacząć kajak, akurat nie ten na morzu, taki był długi, 90 km odcinek kajakowy, trzeba było go zacząć przed 16 tam we wtorek. Nie? To ze względów bardziej logistycznych, żeby już... Tak zwany cut-off, tak? Jeśli ktoś do pewnego miejsca nie dotarł w określonym czasie, to można założyć, że porusza się na tyle wolno, że po prostu nie wyrobi się w sensownym czasie. No i wtedy... Jasne. Akurat na tych zawodach organizator jakby nie pozwalał kontynuować danego odcinka, przenosił ten zespół na kolejny odcinek do startu. No i wiadomo, że za to w zależności od zawodów albo jest duża kara czasowa, albo po prostu jest wyrzucenie z klasyfikacji od razu i kontynuuje się już. Tak, poza klasyfikacją. Więc ten cut-off to jest jedna sprawa. Druga sprawa to szczególnie niebezpieczne odcinki. Czasami mają tak zwany dark zone, na który nie wolno wchodzić po zmroku. Tak? Czyli właśnie morze albo jakieś górskie rzeki. Szczególnie górskie rzeki, tak? Gdzie rzeczywiście po ciemku, jak się ktoś pogubi, to zaczyna być bardzo niebezpiecznie. Tak? No bo za dnia ciężko zobaczyć, gdzie można wyjść bezpiecznie na brzeg, a w nocy to już zupełnie robi się to już ruletka. Więc tutaj też były było kilka odcinków, które w zależności od tego, kiedy zespół na nie wpłynął, były do przepłynięcia kajakiem, albo była obowiązkowa jakby przenoska brzegiem. Tak? I to trafiło na każdy zespół, bo takie odcinki były na początku i końcu długiego odcinka kajakowego, czyli nieważne, czy ktoś go zaczął w nocy, czy kończył w nocy, a praktycznie każdego ta noc gdzieś tam złapała, no to jakieś przenoski musiał mieć. No to ja bym podpytał jedną rzecz, bo rozumiem, że, bo ja, tak jak wspomniałem, nie wywodzę się z tej dyscypliny, z tego sportu. Rozumiem, że w niektórych miejscach nie można kontynuować rywalizacji nocą, ale wy generalnie w nocy też rywalizujecie, tak? Jeżeli się da pokonywać przestrzeń, to robicie. Tak, tak. Znaczy na tych odcinkach kajakowych były zaznaczone miejsca, gdzie tam między tam 20:30 a 8:30 rano, bo tak mniej więcej było ciemno wtedy w Hiszpanii, jak byliśmy, nie wolno być na wodzie, więc jeśli dopływa się do tego miejsca przed tą 8 rano, tak, to po prostu trzeba wyjść, przejść kawałek brzegiem, no bo są jakieś rapidy, których po prostu w nocy nie widać. No my płynęliśmy w nocy po tych bezpiecznych odcinkach, ale płynęliśmy na przykład bez latarek, bo jak się włączyło latarkę, to było widać swój oddech, tam jakąś mgłę. Była duża mgła, więc tak naprawdę kropelki wody w powietrzu. Nic to nie pomagało, tak jak włączasz długie światło w samochodzie we mgle, nic to nie daje. Okay. Więc wyłączaliśmy, świecił księżyc słabo, bo on taki cieniutki był wtedy, ale było widać zafalowania wody, tak. Było widać linię brzegu, było widać mniej więcej, problem z górską rzeką jest taki, że szum jest dość podobny 15-centymetrowego progu i 3-metrowego dropu, tak? Jak do niego podpływasz, to i to szumi, i to szumi, i to hałasuje, tak? I do końca nie wiesz, na co wpływasz, tak? Więc tutaj rzeczywiście płynięcie górską rzeką w nocy jest sporym wyzwaniem. Tak? Trochę nas to zaskoczyło, bo myśleliśmy, że będzie w ogóle zamknięty na noc ten odcinek, ale nie było to trudne, bo to był taki Dunajec o średniej wodzie, ale nocą, więc to... Noc i mgła sprawiły, że naprawdę jakby płynęliśmy dosłownie w ciemno, tak? Że płyniemy, gdzieś tam szumi, no to płyniemy w miarę, staramy się trzymać kierunek, ale nie było mowy o wybieraniu jakby trasy, tak? No nie było nic widać. Można było tylko co najwyżej tuż przed dziobem zobaczyć kamień i się zastanowić, czy go płynąć z lewej, czy z prawej, ale na tym się kończyła jakby możliwość wyboru. I to jest takie rzeczywiście czujne, no bo jest noc, zimno, mokro, mgła. Więc ostatnie, czego byśmy chcieli, to w tym momencie się jeszcze szukać po rzece, tak? Gdzieś tam. Nawet jeśli ta rzeka ma w tym miejscu pół metra głębokości, no to wysypanie się z kajaka to zawsze będzie się wiązało z tym, że coś nam tam wypadnie, bo nie było zbyt dobrze przymocowane. No my na pewno wypadniemy, po czym trzeba się będzie trochę dosuszyć. Więc no to zawsze jest adrenalina. Myślę, że każdy tam gdzieś na tych nocnych odcinkach takich bystrzy, no to zawsze ma odrobinę niepewności, gdzieś tam jakiś kamyczek nie stanie na drodze. Czy wywalenie może nie było stresujące? Najbardziej chyba baliśmy się wychłodzenia, bo już byliśmy, to była chyba trzecia doba, już energii mało i ubrani byliśmy praktycznie we wszystko, co mieliśmy ze sobą. Czyli mieliśmy pianki, spodnie piankowe, więc było wiadomo, że i tak będzie dół mokry. Z założenia wzięliśmy pianki ze sobą, no ale na górze zwykłe polar, jakiś goreteks. Nawet pamiętam, już wychodziło i słoneczko, a my nadal w goreteksach i w polarkach pod spodem przemierzaliśmy. Ciężko się rozgrzać. Ciepło nie było. Tak, no właśnie no zaskoczyło nas troszkę Hiszpania, bo było zimno, ale to blisko wybrzeża było i te góry miały 1500-1700 metrów, w związku z tym ta wilgoć szła do góry, tam kapało, tam były mgły i wychłodzenie, bo wiało bardzo. Przeciągi. Przeciągi były konkretne. Kraina wiatraków sobie tak określiliśmy, bo bardzo dużo wiatraków. Dużo wiatraków, tak. I takich wielkich wiatraków. Po prostu. Ale ja rozumiem, że to też jest taki trochę krajoznawczy ważny walor tych zawodów, no bo mówicie o, wrzucacie nazwy, przy okazji zwiedzacie świat. Tak naprawdę świat, no i docieracie w miejsca, które dla zwykłych ludzi mogą być zupełnie niedostępne. To jest taki środek kraju, że tak naprawdę będąc tam turystycznie, nie ma szans dotrzeć do takich miejscowości, przez które my przyjeżdżaliśmy. Puste domy, jeden pies gdzieś tam się szwędający. Albo może jest to temat na dwumiesięczną wycieczkę po danym regionie, a tak? Zazwyczaj jadąc tych 6 dni i nocy jesteśmy w stanie zwiedzić to wszystko. Tylko pytanie, czy jak macie ubytek energetyczny taki duży, czy to wszystko się później pamięta? No, ja byłem tam kiedyś. Wydaje mi się, że to jest ogromny plus tego, że te zawody były takim trochę sprawdzianem dla nas. Po wieloletniej przerwie od takich poważnych wyścigów dla większości z nas, to te zawody miały być sprawdzianem, więc też nie jest tak, że przycisnęliśmy do maksymalnych granic możliwości. I to chyba jest ogromny plus, że w sumie poza jakimiś kryzysami to na całej trasie w miarę mieliśmy jeszcze siły, żeby podziwiać to, co jest gdzieś tam fajne, nakręcić sobie film z tej trasy. No jakby udało się utrzymać ok tempo, sprawdzić to, co działa lub nie działa, a jednocześnie rzeczywiście mieć tą przyjemność z samego wyścigu, tak? No bo jeśli nie byłoby tej przyjemności, no to równie dobrze można by było po prostu walić przez 6 dni i nocy okrążenia na stadionie, raz pada, raz nie pada, albo na ergometrze, tak? I co jakiś czas się, nie wiem, zlewać wodą albo włączyć sobie zimny nawiew i czym by się to różniło, tak? A tutaj jednak jest istotne, że jest to jakieś obcowanie z przyrodą, z kulturą lokalną. I to jest chyba jeden z najważniejszych walorów, tak? Że można połączyć sportową rywalizację z nie wiem, poznaniem lokalnej knajpki, która jest otwarta bladym świtem i ratuje nam tyłek bagietką i espresso, tak? I podróżować z pielgrzymami w okolicy Santiago de Compostela. Będę jak ci pielgrzymi, trochę bardziej zamoceni i zmęczeni. I tych prawie tak samo kontemplujący ten szlak. No dobrze, mówicie o radykalnie długim wysiłku, no bo mówicie od kilkunastu godzin po kilkadziesiąt, a nawet powyżej setki godzin takiego napierania non-stop. Jak się do tego w ogóle przygotować? No bo to przecież to, ja sobie tak wyobrażam, że zawodnik, który biegnie 10 sekund, on musi spędzić kilka godzin dziennie na treningu. A wy? A my nie, bo my leniwi jesteśmy, chcemy szybko kończyć zawody. Wy nie macie dużo czasu? Dużo spać i dużo jeść. No tylko startujecie, tak? Kiedyś miałem taką, słuchajcie, sytuację na biegu. Z Pawłem Januszewskim pojechaliśmy na bieg w Sielpi. To były Mistrzostwa Polski Grubasów, między innymi Dariusz Mikalczewski startował. Ja myślałem, że powiesz, że ja, ale to nie. I patrzymy w tłumie, że stoi taka pani, siwe włosy, naprawdę białe włosy. No i do niej podchodzimy, to był luty, było zimno i pytamy, a pani przebiegnie, bo tam był dystans 15 km. Proszę panu, dlaczego ja mam nie przebiegać? Ja maratony biegałem, a ile pani tych maratonów? A ponad 300. A kiedy pani zaczęła biegać? A na emeryturze. A kiedy pani się szykuje do startu? Ja się nie szykuję, nie mam czasu, tylko startuję. Także trochę tak chyba z wami jest, co? No wszyscy pracują jakoś mocno zaangażowani albo w firmach, albo swoje interesy prowadzimy. No pewnie godzina, dwie dziennie to jest maks, co możemy wykrzesać z siebie. Troszkę dłużej, może weekendami, ale rodzina też potrzebuje naszego zaangażowania. No każdy ma tam swoje prywatne rzeczy do zrobienia. Bywa, że się spotkamy na jakimś treningu dłuższym. Przed Hiszpanią udało nam się cały weekend. Nawet w nocy jeździliśmy rowerem, także mało spaliśmy. Próba sił była. Zrobiliśmy długi kajak na Dunajcu. Zrobiliśmy 60 kilka kilometrów. No. I to było dobre, bo akurat najwięcej kajaków było na takiej podobnej rzece tam w Hiszpanii. Także chcemy się spotykać, no ale sami wiecie, cztery osoby zebrać w jednym miejscu o tej samej porze. To jest też, tak długich zawodów to jest zupełnie inny trening, bo jednak intensywność tego wysiłku jest inna. Tak? To nie jest tak jak w triatlonie, że trzeba być cały czas tak, na maksymalnych obrotach. Tak, dokładnie. No to jest dalekie od nie wiem, nawet Ironmana, tak? Który ma dystans kilometrowo wcale nie taki różny, tak? Ale jest zupełnie inaczej, kiedy się to przebywa gdzieś w trudnym terenie, a inaczej po wyznaczonej, gładkiej, równej, wygodnej trasie. Więc tutaj chyba przede wszystkim to jest technika i doświadczenie w sportach outdoorowych, bo najlepsze zespoły wcale nie wygrywają siłą, tylko po prostu techniką, tak? I to co Artur zawsze podkreśla, no, na rowerze więcej się wygra tak naprawdę umiejętnością jazdy w zespole i wykorzystaniem wzajemnie gdzieś tam odciążania się, niż ciśnięciem gdzieś na dziko w ile się dało bez współpracy. To samo na kajaku, czy idąc pieszo, biegnąc, no to równe, mocne tempo, wcale nie jakieś super szybkie, więcej da niż rowanie gdzieś tam. No tak. Taktyka jest bardzo ważna, żeby odpoczywać dużo. My mieliśmy taką szansę, no śpi w marszu, jeden śpi, drugi nie, jednym okiem. Jeden śpi za kierownicą, inny marszu. Natomiast mieliśmy szansę, organizator zorganizował hotel na jednym z takich zmian, strefie zmian, czy przepaków, że można było na 6 godzin pójść do pokoju hotelowego, więc się tam umyliśmy, dostaliśmy jedzenie, 4 godziny chyba spaliśmy, to wstaliśmy jak na starcie wyścigu, to nieocenione. Więc to wiemy od zawsze, że wypoczynek, dobry sen, 2 godziny to ciepło. Lepiej niż po 15 minut sobie szarpać bez sensu w krzakach. A jak tam była kołdra, łóżko, ciepły prysznic. No, jak Artur pięknie o tym mówi, co? ale też nie jest tak, jakimś nieosiągalnym celu. Trochę tak jest, że większość zawodników, dobrych zawodników Adventure Racing, to też no, nie są to zupełnie nastolatkowie. Tak? No właśnie to chciałem o tym powiedzieć, że rozmawiamy z ludźmi, którzy są doświadczeni sportowo i życiowo. No bo wiek juniorski już trochę za wami, przepraszam. Juniorzy starsi jesteśmy. Sporo zawodników w Adventure Racing to są dawni zawodnicy typowych pojedynczych dyscyplin. Mhm. Kajakarze, biegacze, orientaliści, rowerzyści. A my, no, nikt z nas w sumie nie ma takiej zawodowej kariery sportowej. No ale z jakich sportów wywodzicie? Artur jest tu najbliżej do tej. Ale z jakich sportów się wywodzicie na pewno? Tak, tak. Każdy z nas ma jakąś swoją historię outdoorowo-sportową, która, no przez całe, która przez całe życie gdzieś tam z nami szła. No to poprosimy. Słuchamy w takim razie. Gogo. Pierwsza. No słuchajcie, ja przed tym, jak zaczęłam startować, no to trochę się wspinałam, chodziłam po górach, ale jakby żadnego takiego sportu profesjonalnego nie uprawiałam. Ja zaczęłam startować tak pod koniec studiów. No i wtedy, jak zaczęłam startować, no to musiałam jeździć na rowerze i biegać, więc tam biegi górskie, jakieś rowery na orientację, takie rzeczy, ale jakby to wszystko amatorsko i tak bardzo, bardzo dla siebie to robiłam. No potem, tak jak tutaj koledzy mówili, że wracamy po latach, ja prawie 18 lat temu urodziłam syna i właściwie przez ten czas nie startowałam w takich zawodach. Byliśmy w zeszłym roku na Korsyce, ale to był trochę inny charakter zawodów, bo tam były przerwy na noc. No i się zebraliśmy, pojechaliśmy teraz do Hiszpanii i okazało się, że jakby taka pamięć stara, mięśniowa zostaje. No ja w międzyczasie jeszcze startowałam na skiturach tam w Pucharze Polski przez parę ostatnich lat. Sukcesami, powiedzmy. Sukcesami, tak. Także jakby przez cały czas kontakt z górami miałam. Rower na orientację też starałam się jeździć w takich zawodach tam na 100 km. Plus trochę biegania, no i wspaniałe towarzystwo kolegów i się udało. No, to po prostu trzeba chyba mieć mocną głowę tak naprawdę, bo to jakby większa część tego całego wysiłku to jest w głowie, no bo jak boli i chce się spać i już jest późno, to jednak trzeba mieć coś takiego ustawione, zaprogramowane, że idziemy do mety, idziemy razem. Jak wszyscy chcą spać, no to o tym chyba chcieliście też usłyszeć. Mhm. No to po prostu mamy takie, to się nazywa BB bag. To jest taki jakby worek zrobiony z folii NRC, którego się wchodzi, zawija, można się położyć gdziekolwiek. Tak naprawdę my spaliśmy albo pod jakimiś krzakami, gdzie znaleźliśmy fragment suchego miejsca, albo w jakichś wioskach znajdowaliśmy pod daszkiem jakiś taki kawałek tam sianka, czy desek, czy coś i po prostu kładliśmy się na godzinę i ta godzina snu no, dawała nam to, że mogliśmy jakby kontynuować zawody. Najgorszy okres dla nas to był taki tuż przed świtem, że już tam... To nie bez kozery to się w żeglarstwie nazywa psia wachta, no gdy dokładnie. Się najbardziej chce spać. Piąta, szósta. Jak tak wstaliśmy, tacy, jak się wychodzi z tego worka, to jest się wilgotnym, bo tam nie ma żadnej wentylacji w tym, więc człowiek cały mokry. To tak staraliśmy się, jak na rowerze mieliśmy takie spanko, to żeby zaraz był podjazd. Po prostu ubieramy się we wszystko, jedziemy pod górę i czekamy na świt i już jest potem wszystko dobrze z powrotem. Artur, twoja historia sportowa? Ja zacząłem w piłkę nożną grać. Bogata. Tak. Natomiast z wiekiem zaczęło mnie to coraz bardziej irytować. Bo, piłka? Bo, tak, tak. Bo byłem uzależniony od tylu ludzi. Pomimo jakiegoś tam przygotowania stwierdziłem, że sport zespołowy nie jest dla mnie. Do czasu Adventure Racing, bo to sport zespołowy. Potem dużo uczyłem ludzi jeździć na nartach za czasów studenckich i snowboardzie. Byliśmy jednymi z pierwszych snowboardzistów w Polsce. I poszedłem na kurs skałkowy, bo kiedyś byłem w Tatrach i zobaczyłem, że można poza ścieżkami chodzić, to tam dosyć fajnie było, bo nie było ludzi. No i zacząłem się wspinać dużo w górach dosyć wysokich. No i się urodziła moja córka i wtedy stwierdziłem, że kurczę, może być to niebezpieczne. Bo ale w wysokich to powiedzmy, że to są Himalaje, tak? No, Andy, Himalaje, tam się trochę powspinaliśmy. No do czasu urodzenia przez moją kochaną żonę Edytę, córki Zosi, bo stwierdziłem, że tam w tych górach jest 50% szans na przeżycie. Albo się uda, albo się nie uda. I tak, no kilka było sytuacji takich nieprzyjemnych i stwierdziłem, że trzeba trochę zejść niżej na niziny, a adventure racing wspaniale jakby łączy i góry, i podróże, i sport taki na dosyć wysokim poziomie. Niezbyt może popularny i taki estradowy, czy tam stadionowy, natomiast no, dla nas, uczestników, chyba najpiękniejszy na świecie. Może nie potrzebujemy wielkiej publiczności, ale robimy to dla siebie i ścigamy. No, ścigaliśmy się tak dosyć mocno, tak w dziesiątce najlepszych zespołów świata bywaliśmy. Artur, ale ja chyba wyczytałem... Nie, bo jeszcze Kuba nie powie. Tak, ale jeszcze zaczepię Artura, bo Artur, bo ja wyczytałem, że ty chyba bieg rzeźnika wygrałeś, tak? Zdarzyło. No tak jakoś skromnie, że się... I hardą sukę. Nie wspomniałeś o tym. Ja mam program o bieganiu, więc może też wspomnij o tym, że całkiem dobrze biegasz po górę. Teraz już nie, bo... Czy biegałeś? Mniej, tak, ale... Ty jeden maraton kiedyś w życiu przebiegłeś, nie? Pierwszy i ostatni. Ale to po lesie. Tak. Jaki czas wykręciłeś? No pochwal się. Nie pamiętam. No widzę, że Kuba. 54 albo 2,57. Ja nie notuję. Więc jak na pierwszy maraton, to nie jest dobrze, że... źle, nie? Mina Krzyżka mówi wszystko. W Ironmanie 3,10 to taki zmierzony, to wiem, to na pewno. A to jeszcze Ironmana zrobiłeś przy okazji, tak? Zdarzyło kilka się. Kilka razy, tak. Ale taki triatlon najsolidniejszy to rzeczywiście dwa razy wygrałem hardą sukę w Tatrach. To są też dystanse? No to powiedz, jakie to są dystanse. Tak? A tam jest prawie 5 km pływania, trudno określić, 4,5, ale to nie ma znaczenia. 4,5 przyjmijmy. A gdzie się płynie? W Jeziorze Orawskim na Słowacji. A potem się jedzie całą pętlę wokół Tatr, 225 km. Ale przewyższenia też swoje. No, po płaskim się nie jedzie. No nie. I potem się biegnie z Polany Chochołowskiej do Morskiego Oka po grani Tatr, 55 km. Gratulacje. I dwa razy wygrał. No to Kuba. Tak, ja przez lata żyłem sztukami walki i to tak od dziecka w sumie tylko to było całe moje życie i to trenowałem tak, no, można powiedzieć, prawie wyczynowo, bo przez lata to były po 2-3 treningi dziennie. A jakie sztuki walki? A różne. Zaczynałem od judo, przeszedłem przez full contact karate, taekwondo. Potem trafiłem na początek mody na luta livre, brazylijskie jiu-jitsu. Zapasy w tym czasie się gdzieś tam przeplatały. No i to na pewno zrobiło bardzo mocną bazę do wszystkiego. Ale że nie trafiłeś do MMA, to jestem zdziwiony. Gdzieś tam to był taki zupełny... Po tym wszystkim to był prekursorem. Zupełny początek i wtedy jeszcze MMA nie było. Tak? W momencie, kiedy ja stwierdziłem, taki był trochę przełom, Jakby z tą bazą byś się nadał. Zauważyłem, że coraz więcej frajdy sprawia mi po prostu droga, pokonywanie jakiejś przestrzeni i trochę nudziło mnie chodzenie, więc jeśli szedłem gdzieś na wycieczkę, to chciałem sobie podbiegać. Tak? Jak szedłem, to biegłem Forrest Gump. Tak, bo jak wolno, to było za wolno. No i to było tak, że zauważyłem, że to nie jest tak, że biegać to trzeba tylko, nie wiem, na treningu, tak jak przedtem. Tak? Przedtem bieganie to było, że trzeba zrobić rozgrzewkę. Tak? A potem wyszło, treningu, że, tak. Że nie, że bieganie to jest fajna sprawa, takie szuranie. Ja mówię o jakichś wielkich prędkościach, tylko po prostu takie. O przebywaniu, o pokonywaniu jakiejś odległości. I to trochę taki był przełom. Nie wiem, co do końca na to wpłynęło, ale stwierdziłem, że jestem zmęczony treningami na sali, jestem zmęczony rywalizacją z innymi, że nie chcę walczyć już. Nie wiem, tak po prostu, ja nadal to lubiłem, ale przestało mi to sprawiać jakąś przyjemność. Stwierdziłem, że teraz chcę być sam gdzieś tam na trasie i się poruszać szybciej. I to był taki przeskok w stronę sportów outdoorowych. I tak naprawdę epizod z rajdami się zakończył trochę tym, że... praca mnie za mocno od tego odciągnęła i nagle okazało się, że jestem najwolniejszy w zespole i przeze mnie zespół ledwo dociera do mety. Wtedy podjąłem decyzję, że odpuszczam ten temat. To jest za dużo, jakby nie mam zupełnie czasu, żeby do tego trenować. I przez lata skupiłem się tylko na gdzieś tam już kajakach górskich, trochę gdzieś bieganiu, ale tak zupełnie delikatnie. No i parę lat temu wróciłem do większej aktywności. Ustawiłeś sobie robotę lepiej. Tak, dokładnie. Lepiej ułożyłem sobie życie, dzieci trochę podrosły, praca się trochę uporządkowała. I okazało się, że mam czas na to, żeby pobiec sobie w... Już nie było groźby rozwodu. żonę wciągnąłem też w aktywności. To jest sposób. I tak. I zaczęliśmy na randki chodzić na zawody swimrunowe, więc to też jest fajne. Można parę godzin spędzić sobie biegając za rękę albo na sznurku po plaży, wzdłuż morza. To bardzo romantyczne okoliczności przyrody. Więc udało się to zrobić, udało się wystartować w paru fajnych biegach na Gobi, na Atakamie i na pustyni Namib. Na Atakamie zobaczyłem, że to stabilne tempo, do którego wróciłem, gdzieś tam pozwoliło zająć mi 8 miejsce i to był taki impuls, że fajnie, kilka dni biegania po Atakamie było przyjemne, ale to nie jest to. Chcę wrócić do rajdów. Chcę wrócić do tego, żeby to było bardziej naturalne, że nie tylko truchtam po wyznaczonej trasie, tylko chcę po prostu wrócić do tych ekspedycji i do połączenia innych dyscyplin. Że samo bieganie to też nie jest do końca dla mnie. Tak? Że chcę do tego wrócić i dołożyć kajak, rower, to co zawsze lubiłem. Zrobimy chwilę przerwy. Wracamy do rozmowy o rajdach przygodowych. Dużo było takich kulisów, takiego wprowadzenia. Mówiliście o tym, że to jest połączenie, dla was to jest frajda, dlatego że to jest połączenie tych walorów krajobrazowych i rywalizacji jednocześnie. Wróciliście z Mistrzostw Świata, więc też musimy was zapytać, jak byście sobie tam poradzili? Dobrze. No. Doskonale. Tak było dobrze i pięknie na trasie, że tam aż 6 dni spędziliśmy. Nie chcieliście kończyć. No było sympatycznie, trasa fajna, trochę zmarzliśmy na początku, ale jak potem komfort cieplny taki stały uzyskaliśmy, to już się dało rajdować fajnie. Rzeczywiście początek był taki... Sam początek, no to było tam, powiedzieli nam, że będzie 15 kilometrów płaskiego, no to było wiadomo, że wszyscy będą biegać. No ale potem jak się zaczęło robić trochę pod górkę, to zwolniliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, kanapeczkę, coś tam, a potem im dalej, tym stromiej. W sumie w nocy spadł deszcz, dosyć było zimno, włożyliśmy wszystko, co mieliśmy, jeszcze tam... Troszkę poza szlakiem przedzieraliśmy się przez jakiegoś potoku, weszliśmy po prostu, nawet ciekawe przeżycie, bo jak odwróciliśmy się, to cały stok góry był w latarkach. Wszędzie były latarki i było wiadomo, którzy idą dobrze, a którzy będą musieli iść z powrotem pod górę, ale no w sumie ten pierwszy etap to było 120 km na piechotę, to robiliśmy, nie wiem, 30 godzin. I to już nam dało do myślenia, że chyba nie jesteśmy najszybsi. Potem przegapiliśmy jedno miejsce, gdzie mogliśmy odpocząć. To była zmiana na rower. Chcieliśmy wystartować jeszcze za dnia. To był błąd, bo było tam jeszcze do wykonania zadanie specjalne. Dwójka z nas musiała wjechać wyciągiem na taką trasę zjazdową i zjechać po wyznaczonej trasie. Tak, po trasie rowerem, tak? Tak. A dwójka tam była taka tyrolka dla turystów i dwójka poszła na tą tyrolkę i w sumie jak... Czyli zjazd na linii. Tak. Bezpieczne, ciekawe takie doświadczenie, no, ze sportem może mało wspólnego, no, ale organizatorzy chcieli pokazać możliwości tego ośrodka, więc nas tam skierowali. No i później całą czwórką musieliśmy wjechać na górę z powrotem tym wyciągiem i etap rowerowy zaczynał się na górze, gdzie było 1700. Zimno, mgła, deszcz i właśnie się zrobiło ciemno. I my po prostu zmęczeni, no po tych 30 godzinach biegania po górach, zaczęliśmy etap rowerowy, no tak chyba przeliczyliśmy się ze swoimi możliwościami, bo powinniśmy się tam przespać 2 godzinki w tej ciepłej sali, tam taka gimnastyczna była. I myślę, że czas pokonania trasy byłby podobny, albo nawet lepszy, jakbyśmy tam na świeżo wystartowali. Ale to też myślę nie do końca tak, bo... Jakby cały nasz plan powrotu do rajdów zakładał, że najpierw wystartujemy sobie na 350-kilometrowej trasie w Chorwacji, tak? No bo nie ma się co oszukiwać, że rozpoczęcie powrotu po kilkunastu latach od trasy Mistrzostw Świata 600-kilometrowej jest dość ambitnym pomysłem, tak? I według mnie te pierwsze dwie doby czy trzy to było realnie dopasowywanie pewnych rzeczy i przypominanie sobie ruchów jakichś takich dobrych praktyk i tak dalej, więc no, trochę ten rajd można podzielić na dwie części, tak? Pierwszy, gdzie jeszcze rzeczy różne nie działały tak jak powinny i druga połowa, gdzie po prostu zaczęliśmy pracować jak zespół i zaczęło to działać dużo lepiej, więc myślę, że no wyszło jak wyszło, tak? No Chorwację nam pandemia 2 razy przełożyła. I te prostsze, krótsze zawody, które miały być takim rozbiegiem, no niestety wypadły i wskoczą teraz na wiosnę. Więc powiedziałbym, że początek tego rajdu był na pewno trudny i to trudny i ze względu na trasę i pogodę i ze względu na to, że to był taki dla nas rozbieg, tak? I że różne rzeczy nie zadziałały tak jak powinny, to po prostu no, albo o nich nie pomyśleliśmy, albo zapomnieliśmy, albo je trochę zignorowaliśmy w jakimś momencie, więc... Myślę, że jak na to, że jak wybraliśmy tą trasę, znaczy wybraliśmy, że przyszło nam wracać tak trudną trasą, to i tak całkiem fajnie to poszło, nawet ten początek. no pokazał, że jednak wszyscy się nie ociągaliśmy gdzieś tam przygotowując. No to, co Gosia powiedziała, że wszystko jest w głowach, to z jednej strony jest prawda, ale z drugiej, jeśli głowa jest silniejsza od ciała, no to kończy się to dość poważnymi szkodami, tak? No bo faktycznie można pójść, dojść do mety ze złamanymi nogami i rękami, tak? Z poważnymi chorobami, odwodnieniem i tak dalej, tylko to nie o to chodzi w sporcie. I jeśli tego przygotowania nie będzie, no to można się bardzo mocno popsuć, tak? No i w tym momencie cała idea startów jest zupełnie bez sensu, tak? Bo my nadal robimy to dla zabawy i chodzi o to, żeby pokonać to w dobrym czasie, rywalizować, ale jednocześnie no, nie zapłacić za to. Nie uszkodzić się. A 6 dni takiego obciążenia, no to jest tak naprawdę wypłukanie organizmu z wszystkich możliwych soli mineralnych, witamin, ważnych składników. To jest przeciążenie ścięgien, mięśni do dość dużej granicy. To jest działanie na granicy odwodnienia. Jest dużo rzeczy takich, których jeśli sama głowa będzie szła, no to owszem, no, dojdzie. To też w głowie trzeba mieć to, że trzeba pilnować, żeby jeść, żeby spać. Tak, ale jeśli zabraknie tego, jeśli będziemy myśleć, że sama głowa da radę, no to może być niebezpiecznie, nie? Bo głowa da radę. Wasze głowy dadzą radę. Tak, raczej, wiesz co, to też jest szerszy temat, bo myślę, że cała teraz taka no, historia, co się gdzieś dzieje, pokazuje, że my się emocjonujemy trochę tym, że pokonujemy kilkaset kilometrów w zimie, chłodzie i deszczu, a zwykli ludzie czasami muszą pokonać te kilometry i dają radę, tak? I muszą dać radę, więc to jest... Ale większość zwykłych ludzi nie dałaby, ich głowy by nie dały rady, zapewne. To też trochę zależy od warunków, tak? Zależy jak bardzo jesteś pod ścianą, bardzo musisz. Tak? Jak bardzo musisz, więc głowa może, tylko że to później może być okupione dość poważnymi konsekwencjami. Gosia powiedziała o tym, że trzeba pamiętać, żeby się przespać, żeby zjeść, czy wy się suplementujecie jakoś, bo sam powiedziałeś, że się wypłukujecie bardzo. Właśnie, co jest paliwem? Czy macie specyficzne jedzenie? Tak, jak to wygląda? Nie no, mamy standard, tak? Jakieś batony bardzo różnorodne, żeby nie jeden rodzaj. Tak. To i nie sztuczne, bo to go się nie trawi po prostu. Przynajmniej mój żołądek to nie przyjmuje po kilku godzinach tego. Więc najlepiej jeść rzeczy takie, które się je na co dzień, tak? Jakąś kanapkę, jakąś zupkę. No mieliśmy liofilizaty, więc sobie na przepakach to podgrzewaliśmy i to super wchodziło. Od razu kupowaliśmy gdzieś tam jakieś takie rzeczy. No mieliśmy sole mineralne, mieliśmy minerały i witaminy w kapsułkach, no bo no nie dało. Nie jest to standardowa dieta, to nie jest zbilansowana dieta, tylko jednak zapychając się batonikami różnego rodzaju, no to wiadomo, że będzie brakowało wielu składników. I tutaj to jest jeden chyba z nielicznych elementów, gdzie takie tutaj marketingowe tablety z witaminami mają sens, tak? No bo w normalnej diecie to nawet trenując średnio intensywnie, rzadko kiedy to jest potrzebne. A tutaj rzeczywiście, no, jedząc batony i co jakiś czas bagietkę z serem, no to jednak będzie brakowało tych rzeczy, tak? No nie mieliśmy porcji warzyw ze sobą w plecaku. Czyli węglowodany i białko jakieś tam mierze, tak? Trochę tak, no. Czasami gdzieś tam jabłuszka pozrywaliśmy po drodze, sporo sadów było, więc nam tutaj ratowały trochę smak. Liczyliśmy na winogrona, ale to nie była Korsyka, to była północna Hiszpania. A jabłuszka były całkiem dobre. Wspomniane liofilizaty to jest rewolucja, tak? No bo jeszcze te x lat temu to tego nie było, tak? To zupki chińskie zastępowały takie cieplejsze jedzenie. A liofilizaty, no tutaj my od jakiegoś czasu gdzieś głównie posilamy się liofood, które faktycznie poza pełnym kompletem jakby składników mineralnych, witamin, wszystkiego co potrzebujemy, no jest też smaczne. A to z kolei jest to paliwo dla głowy, tak? No bo, to jest pełny obiad. Tak, tak, bo można się napchać tabletami i po prostu jakąś pastą, tak? Wśród mojego jedzenia to była na przykład racja energetyczna dla szalup ratunkowych, bo to jest całkiem fajne ciasteczko, które się składa w sumie tylko z mąki, wody, oleju i odrobiny cukru. I to teoretycznie pozwala zapewnić kalorie, ale no w pewnym momencie no to już jest tylko równie dobrze można by pastę bez smaków wcinać. Nie? I takie ciepłe jedzenie, które smakuje jak normalny posiłek, to to potrafi podreperować też głowę, tak? To jest tak, bo to jest smak jakiś, a nie, no nie taki, smak taki słodki, domowego truskawkowy, malinowy mus. Przyjemnie. Nie, dobre liofilizaty zrobiły robotę, no bo to jest wybór. To już nie jest tylko jeden makaron, tylko są różne smaki. Raz mamy ochotę na bigos, tak? To można zrobić sobie bigos, a raz na curry z pokrzywą, tak? No po prostu... I są takie smaki, tak? Tak, no curry pokrzywowe było tutaj hitem, można powiedzieć, bo tak, tutaj... Bo mieliśmy najwięcej. Musimy się przerzucić na curry pokrzywowe. W zespole gdzieś tam też są jakieś tendencje do limitowania mięsa czasami, więc te opcje wege były dość popularne. No i takie wynalazki właśnie są naprawdę niezłe, tak? Bo to jest w miarę łagodne, dobrze wchodzi i rzeczywiście, no i smakuje rewelacyjnie, tak? I to jest pełnowartościowy posiłek. Tak. I wysokokaloryczny. Czyli oprócz samych kalorii mamy rzeczywiście wszystko to, co potrzeba, tak? Żeby się podładować. Takie moje doświadczenie jest właśnie tak, że kończąc taki rajd, to człowiek chce napić się piwa, Coca-Coli i zjeść pizzę. Po prostu, bo jest tak wyjałowiony z różnych smaków, więc to, co wy mówicie, że... Świeże, to trzeba świeże. Tak, że coś po prostu zjeść. Ale teraz chyba to byś tak nie... Ale właśnie to mówię, że jakby to, że no, macie, to macie te posiłki pełnowartościowe w trakcie, to jest zupełnie też inaczej, jakby pozwala się nie wyjałowić całkowicie. Tak, znaczy dla mnie to jest taki trochę kontrast z tym, co było kiedyś. Tak? Kiedyś rzeczywiście pamiętam, że po rajdzie to bym się rzucił na każde danie i tylko zjadł, byle byłby jakiś stek albo cokolwiek. Tak? I smak. Teraz myślę, że przez to, że zjedliśmy na mecie. To była ta zimna sałatka od organizatorów. Kary pokrzywowe. Ale w sumie to nie było tak, że ja bym potrzebował coś więcej. Tak, tak naprawdę zjedzenie sobie tego ciepłego liofuda byłoby też okej. Okay, tak? Wzięlibyśmy inny niż taki, co mamy na trasie i to nie byłoby złe, więc dla mnie to był taki kontrast z tym, co pamiętałem sprzed kilkunastu lat, że tutaj na mecie było zupełnie inaczej. Nie czułem, że musimy lecieć, za chwilę się nawpychać do restauracji. A skończyliśmy o tam 10 rano, więc to jakby był dobry moment na obiad, ale nie no, my zjedliśmy, rzeczywiście dostaliśmy taką zimną sałatkę z jakimś kurczakiem od organizatorów. Wypiliśmy sobie kolę, poszliśmy pod prysznic, poszliśmy spać i dopiero wieczorem poszliśmy do knajpy tam. Nie, przed spaniem przecież jeszcze ogarnęliśmy sobie lunch i ciasteczko. To też nie było tak do końca, więc tam element kulturowy zwiedzania La Coruny był jeszcze włączony przed spaniem. Nawet nam się nie chciało tak bardzo spać, bo jednak drzemkę złapaliśmy godzinną podczas tego ostatniego treningu nad morze. Weszliśmy do wora pod krzakiem. Nawet jakieś dwa zespoły nas minęły, tam się śmiali z nas, tak. Że śpimy tuż przed metą, ale po prostu już, no tak jak mówiłam, no końcówka nocy, po prostu jak się idzie zygzakiem, tak że się nie mieści między krzakami na ścieżce, no to już jest taki moment, że lepiej się godzinę przespać i potem pójść szybciej. Tak. Niż... Żeglarze mówią, że jak już się na autostradzie robią za ostre zakręty, to trzeba iść spać. Ale też, Artur, to co mówiłeś, że przy takim kilkudniowych zawodach, to trochę jest tak, że organizm po tych pierwszych dwóch dobach czy trzech wpada w taki rytm, że tak po prostu ma być. I trochę jak budzenie się rano do pracy, no to tutaj tak samo przebieramy się, no raz zimno, raz mokro. No budzisz się rano, też zazwyczaj jest w domu chłodno, tak? Nie ma się za bardzo zatrzymywać, żeby się rozbierać, ubierać, bo tam i trzeba mieć numer startowy. I tutaj to wpada w taki rytm, że pomijając to wyjałowienie organizmu, przez to, że zawsze będzie deficyt kaloryczny i snu, to myślę, że jest takie przyzwyczajenie mięśniowe nagle, że to po prostu idziemy, teraz mamy jechać i jakby miało to trwać jeszcze jeden tydzień, to trzeba by było się na pewno gdzieś tam zatrzymać, żeby to trochę uzupełnić organizm i tak dalej, uzupełnić składniki wszystkie odżywcze. Dłuższe odpoczynki pewnie, takie dłuższe 4-godzinne konkretne. Ale to już byłby taki tryb, że po prostu no, wchodzimy w tryb taki trochę, no nie powiem, że zombie, ale no, idziemy, robimy swoje i gdzieś tam... A jest duży ubytek na wadze po takich zawodach? Czy niekoniecznie? Nie. Bo to będzie głównie woda. Wytrenowani jesteśmy, w związku z tym nie było z czego zrzucić. Jesteśmy sportowcami. No wiadomo. Na Korsyce dali nam organizatorzy wagę i tam robili jakieś badania, prosili, żeby się ważyć codziennie tam rano i wieczorem, znaczy przed startem i po starcie. No to było tak, że pierwszego dnia każdy tam zrzucił 2-3 kilogramy pewnie wody tak naprawdę. Mhm. I potem ta waga mniej więcej trwała. Bo to też gdyby potem wróciliśmy do upadek, swojej starej wagi. Ubytek wagi oznaczałby, że coś jest nie tak, tak. Nie? Bo to znaczy, że palimy co mięśnie. No, żadne z nas nie ma jakby za dużo do palenia, więc jeśli duży ubytek wagi oznaczałby albo mocne odwodnienie, albo palenie mięśni nadmierne, tak? Czyli obie sytuacje są bardzo, bardzo niezdrowe, tak? No bo to mogą doprowadzić do poważnych komplikacji. Słuchajcie, rajdy przygodowe, sama nazwa wskazuje, że wy macie przygody po drodze i na pewno w swojej karierze mieliście takie niezwykłe. I musimy was pociągnąć za język, każdy z was musi opowiedzieć o takiej swojej, którą zapamięta do końca życia. Jak jedziecie na kolejny rajd, to liczycie na taką przygodę. Tak. Ale przygody w sensie pozytywnym, przypadłości. Może być z perspektywy czasu, wszystkie są Może być mrożąca krew w żyłach, to nawet dla słuchaczy lepiej. Na tych zawodach jedna... Nie mówię, że na tych w ogóle, generalnie. Jedna z ciekawszych to było rzeczywiście wyjście z tej rzeki na zatokę do oceanu, no bo tak, mamy noc, w sumie gwiazd, księżyca za wiele nie było i wychodzimy pod falę, słyszymy, że obok się rozbija fala przyboju, więc nie do końca wiemy, jak daleko od niej jesteśmy, czy wejdziemy, czy nadal płyniemy sobie po tych łagodnych, metrowych wzgórkach, czy za chwilę gdzieś nam się coś skotuje, tak? Więc to było fajne. Ja akurat bardzo lubię kajaki, mi się to podobało, ale jednocześnie cały czas z tyłu głowy miałem, że wyszliśmy z rzeki, jest odpływ, czyli gdzieś tam możemy wejść na mieliznę, ale nadal jesteśmy na środku zatoki, musimy przejść przez tą falę, zanim zaczniemy wchodzić gdzieś tam w kierunek, w który chcemy wejść i tam się jeszcze dużo może wydarzyć, tak? I jeśli my się przez jakiś głupi błąd wywalimy na środku tej zatoki, to będzie bardzo niefajnie, no bo jest zimno, jest nadal ta fala, no okej, ona jest mała, powiedzmy metrowa, tak? Czy półtora metrowa. Ale no nadal wywalenie się kajakiem sit on top na środku zatoki w nocy na takiej fali i zastanawianie się, czy wszystko pozbierać.